विचार चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा ये तो कैश्चित उच्चते, वे समस्त कर्मों का आश्रय होता जब शरीर ही मर गया, मरते वक्त प्रायण मरण काल में जो सर्वकर्म का आश्रय होता इस शरीर का ही उपमर्दन हो जाने पर जन्मांतर के आरंभक जन्मारंभक जो कर्मों का गति के बारे में उन्होंने कहा कि भाई कानिचित कर्माणि आरम्भकत्वे निष्ठन्ति कानिचित जन्म आरम्भन्ति इति लभ्यते। उस स्थिति में वहां कर्म कुछ अगले जन्म के आरंभक होते हैं, कुछ बिना आरंभ के रह जाते हैं, ऐसे जो कहना है वो उचित नहीं है। क्योंकि मरण से सर्व कर्म अभिव्यंजकत्वात् स्वगोचर अभिव्यंजक प्रतिपत्ति थी, जो मरण है वह तो सर्व कर्म का अभिव्यंजक है। मरण से जिस प्रकार प्रदीप अपने क्षेत्र के समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी मरण काल में अभिव्यक्त का सभी कर्म आरंभ होते हैं। ऐसा उसका जो कहना था तस असत्य, यह उचित नहीं है। क्यों? सर्वस्व सर्वात्मक तदगमा, इसी पर विस्तार से जाना था इसलिए हमने रोक दिया था। सर्वस्व सर्वारंभकत्व, सर्व का सभी चीज सभी के आरंभ है, परस्पर कार्य कारण हो जाता है। जैसे ये लोग हैं तो लोगों पर हम लोग बैठे कर्म कांड कर रहे हैं, इसे लोग हमारे कर्मों के प्रति ऐसा कारण हो गए। जब लोगों की उत्पत्ति जब हुई थी तब हमारे कर्म इस लोक उत्पत्ति के प्रति कारण हो गया, हम लोगों के कर्मों के कारण से लोग उत्पन्न हुआ है। इधर से परस्पर कार्यकाल हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए आपको इस संसार को अनादि मानना पड़ा, नहीं तो कौन पहला है ना, अंडा पहला की जो है मुर्गा पहला मुर्गी पहला वाली बात है ना, कुकुटांड न्याय बीजांकुर न्याय इत्यादि यही है साबित करते हैं। अनादित्व को लाने के लिए स्वीकार किया गया केवल कार्यकारण भाव अनादि इतनी बात नहीं है, तथा सर्वस्व सर्वारंभकत्व भी स्वीकार किया। इसीलिए प्रधान परिषद का मंत्र भी नीचे दिया है मधु ब्राह्मण में, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वस्य सर्वम सर्वस्य कारणम कार्यं चेति न्यायेन, आनंद कार का ना अंतिम पंक्ति उस पन्ने में सर्वम सर्वस्य कारण और सर्वम सर्वस्य कार्यं च इति न्यायेन सर्वस्य सर्वात्मकत्व स्थित है, सभी के सभी चीजें सब रूप वाले ही हुआ करते हैं। इसे प्रमाण दे रहे प्रधान परिषद नीचे दिया इयम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु अर्गा अस्यै पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु, है ना, यह पृथ्वी सकल भूतों का कार्य है और इस पृथ्वी का कार्य क्या है, सकल भूत कार्य कारण परस्पर सभी का सभी बना दिया ना इन्होंने। अत्यम मधु शब्द कार्य पर तथा च इयम पृथ्वी ब्रह्मा स्तम पर्यंतानां प्राण्यां कार्यम, इसलिए पृथ्वी क्या है ब्रह्मा जल स्तम पर्यंत सकल प्राणियों के कर्म फल रूप होने से यह पृथ्वी आदि लोक कार्य के समान कार्य है। और सर्व प्राणी कर्म जनितत्व क्यों उसमें हेतु दे दिया, सकल प्राणियों का कर्म से जनि होने से। और सर्वाणी भूतानि चास्याः कार्य, पांच भौतिक शरीर आदि हमें प्राप्त हो रहा है इस समस्त भूत क्या है इसी पृथ्वी का कार्य। इस प्रकार से सभी कार्य है सभी के प्रति और सभी कारण है अन्य सभी के, इस तरह से सभी का सभी के प्रति कार्य कारण भाव स्वीकार कर उसके अनुसार नहीं सर्वस्व सर्वात्मकत्व, तो वो कहता है यदि सभी को सर्वात्मक मानोगे तो देश काल निमित्त वृद्धत्व सर्वात्मन उपमर्द कसचित क्वचित अभिव्यक्ति वा सर्वात्मना न उपपद्यते उपपद्यते। सर्वस्व सर्वात्मक यदि सभी को सर्वात्मक मान लोगे तो कहता है कसचित क्वचित सर्वात्मन उपमर्द और सदा अभिव्यक्ति तब आप ये नहीं कह सकते कोई एकाल कारण अपने कार्य की ओर किसी काल विशेष में किसी देश विशेष में कार्य प्रदान करने के उन्मुख हो गया, ये आप नहीं कर सकते। किसी देश कस्मिंश्चित देश है कस्मिंश्चित काले वा केनचित प्रकार निमित्तेन वा कसचित वस्तु न, इस तरह से देश काल निमित्त अवरुद्धत्वात् इनसे परिचिन्न होने करके सर्वात्मना उपमर्द, सर्वात्मना किसी चीज का नाश या सर्वात्मना किसी चीज की उत्पत्ति, कसिदपि क्वचित विभक्ति, इसी तरह से क्वचित कसिचित जो सबसे जड़ देश काल निमित्तावृत कसिचित क्वचित देशे सर्वात्मना उपमर्द सर्वात्मना अभिव्यक्तिर्वा नोपद्यते। किसी भी वस्तु का किसी भी काल में किसी देश विशेष में किसी निमित्त अवरुद्ध परिचिन्न होकर के किसी एक काल विशेष रूप में सर्वरूपेण अभिव्यक्ति हो जाना या सर्वरूपेण उसका उस कार्य के प्रति कारण का नाश हो जाना इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि तथा कर्मणाम अपनी साश्रयाणाम भवेत। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने घटाधिकारी को भी देख लीजिएगा, मृत्यु का सर्वात्मना घट रूप हो सकता है क्या? कभी नहीं। सारी पृथ्वी है इतनी लंबी चौड़ी पूर्ण रूप में कभी घट नहीं हो सकता, और घट का नाश होने से कार्य कारण नाश पर घट नाश हो गया उससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई, ये भी व्यवहार नहीं हो सकता। किंचित यत्किंचित कार्य नाश से कारण सर्व सर्वात्मना नाश भी नहीं, यत्किंचित कार्योत्पत्ति को लेकर कारण का सर्वात्मना उत्पत्ति भी व्यवहार नहीं हो सकता। तथा कर्मणाम अभी इसी तरह कर्मों में भी समझिए आप साश्रयाणाम भवेत, यहाँ भी कर्म भी शासन इनमें ऐसे व्यवहार होगा। यदि आप सर्व का सर्वात्मता मान लेते हैं, कोई भी कार्य का सर्वात्मा नाश नहीं, कोई भी कार्य का सर्वात्मा उत्पत्ति नहीं, अगर किसी भी कारण का भी इस समस्त कार्य कारण भाव कभी भी सर्वरूपेण नाश भी नहीं हो सकता, सर्वरूपेण उत्पन्न भी नहीं हो सकता। अतः किंचित रूपेण नाश और किंचित रूपेण स्थिति ये माननी ही होगी। इस तरह से पूर्व पक्ष का खंडन किया यथा उसके लिए दृष्टांत भी दे रहे श्रुति प्रमाण के अंदर दृष्टांत दे रहे, जैसे वासनाएं आपके अंदर कर्मजन्य वासनाएं, और वासना के सारी वासना नष्ट होगी जब मनुष्य बन गए तो बंदर की वासना नहीं है, कुत्ता की वासना नहीं है, सबकी वासना अंदर। यदि ना होता सभी योनियों की वासना है, जब जिस किसी योनि की हमें प्राप्ति हो जाती है उस योनि के अनुरूप जीवन कैसे करेगा, उसके पहले संस्कार मानना पड़ेगा। अभी जैसा आपकी माँ कहीं चलने लग जाए, जो भी बच्चा पैदा होता है वो बच्चा सीधा होता है उसके माँ के पेट में लपेट जाएगा क्या? नहीं। लेकिन बंदर का योनि में जब पैदा होता है माँ के इधर से उधर होने मात्र से तुरंत उसके पेट में चिपक जाएगा, ये दोनों फर्क है। तो वो कहां से सीख लिया बंदरिया ने, उस जन्म में तो नहीं ना, अभी तो पैदा ही हुआ उसको क्या मालूम, लेकिन पिछले जन्म का संस्कार मानना ही पड़ेगा, वासना माननी पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक योनि की वासना अपने अंदर है। यथाच पूर्वानुभूत मनुष्य मयूर मर्कटादि जन्म अभिसंस्कृता विरुद्धा अनेक वासना मर्कट प्रापकेन कर्मणा मर्कट जन्म आरंभमाणे नोपमृत्यन्ते। ये मर्कट का मतलब बंदर के जन्म का कारणीभूत कर्मों के आरंभ होने से अन्य योनियों के जो जितने भी कर्म थे या वासनाएं तो सब नष्ट होते हैं क्या? नहीं होते, विद्यमान है अभी भी आप लोग सारी वासनाएं। कभी कभी अभिव्यक्ति भी हो जाते, कभी कभी अभिव्यक्ति भी हो जाते, इसलिए बंदर जिसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, सब वासनाएं ना उन्हीं वासना के अनुरूप क्या करते हैं। यथाच पूर्वानुभूत पूर्व में जो अनुभूत था मनुष्य शरीर की जो है मयूर शरीर में मरकट आदि अनेकों जन्मों में अभिसंस्कृत जो वासनाएं हैं वो परस्पर विरुद्ध है। एक दो दो नाचने की आदत है, एक में तो दो पैर पे चलने की आदत, चार पैर में चलने की आदत है। अभी आप ये नहीं चाहेंगे कि हमको चार पैर में हम चले है? चाहेंगे कोई कुत्ता ऐसे चार पैर पे चलो? यदि भी वासना है लेकिन वो वासना इस समय अभिभूत होकर के दो पैर से चलने की वासना भी अभिव्यक्त है, यानी वो नष्ट हो गई भी नहीं कर सकते। यदि नष्ट हो जाएगा फिर अगले जन्म कुत्ते का मिलेगा तो कैसे चलोगे, फिर चल ही नहीं पाएंगे, इसलिए उसकी बनी हुई है ये मानना ही होगा। वही कार्य है विरुद्ध है, वो अनेक वासना है और मरकटत्व का प्रापक जो कर्म के द्वारा मरकट के जन्म का आरभ माने न कर्मणा ते न उपमृद्यन्ते, वे जो विभिन्न विरुद्ध अनेक वासनाएं थे वे नष्ट नहीं होते। तथा कर्माणि उसी प्रकार से कर्म अन्य जन्म प्राप्ति निमित्ता नोपमृद्यन्ते, अन्य जन्मों के प्राप्ति से निमित्तक जो थे वे कर्म इस जन्म के प्राप्ति का निमित्त भूत कर्मों के द्वारा नष्ट नहीं किए जाते हैं, युक्तम ये मानना ही उचित है। यदि सर्वापूर्व जन्मानुभव वासना उत्पमृद्धिरन मरगड जन्म निमित्ते न कर्मणा मरगड जन्म जन्म आरभ है मरगड से ज्यादा मात्र से मातृ शाखा है शाखांतर का मने मातृ उदर संलग्न कौशलम न प्राप्त होती। यदि ये मान के चलोगे पूर्व जन्म के अनुभव से जन्य समस्त वासनाएं उपमृद्धिरन नष्ट हो जाएंगे जब अगला जन्म प्राप्त होता है, फिर तो मरकट जन्म निमित्ते न कर्मणा मरकट के जन्म का निमित्त होता कर्म के द्वारा जब मरकट के जन्म के आरंभ हो गया बंदर के जन्म की प्राप्ति हो गई तब मरकट से जात मात्र से अभी अभी पैदा हुआ उस बंदर के अंदर माता एक शाखा जब उड़ करके दूसरी शाखा की ओर जब जाने लगती है तब माता के उदर को संलग्न होना चाहिए और तादृश कार्य में कुशलता आदि संभव ही नहीं था। कौन ट्रेनिंग दिया कौन सिखाएगा उसको कोई नहीं कर पाता, अतएव मानना पड़ेगा अनेक जन्मों की उसके अंदर वासना। यह जन्मनि अनभ्यस्तत्वात् क्योंकि जो वर्तमान जन्म हुआ है उस जन्म में अभी अभ्यास हुआ नहीं तो कार्य में कुशलता कहां से आ गया, इसलिए मानना पड़ेगा पिछले अनेक जन्मों का ये अभ्यास है। नच अतीत अनंतर जन्मनि मरकटत्वम् एव आसीत् तस्य शक्यं वक्तुम्, ये भी नहीं कह सकते पूर्व जन्म का बंदर ही था इस जन्म फिर बंदर ही हो रखा है इसलिए अभ्यास है उसका, इसे कोई नियत नहीं है। पूर्व जन्म आप मनुष्य ही थे पुरुष ही थे कोई जरूरी नहीं है क्या थे क्या नहीं थे कुछ पता नहीं। अतीत जो और अनंतर जो बीती हुई अव्यवहित पूर्व जो जन्म है वह जन्म मरकटत्वम् एव आसीत् बंदर ही था इति तस्य तस्य मरकटत्वम् एव आसीत् इति न शक्य वक्तुम् ऐसा कथन करना संभव नहीं है। और श्रुति भी कर्तं च विद्या कर्मणि समन्वार भेदे पूर्व प्रज्ञा च विद्या कर्मणि समन्वारे भेते, इस शरीर को उसके अपनी ही उपासना और कर्म के कारण से उत्पन्न होता है लेकिन इस शरीर को उत्पन्न होने में केवल विद्या और कर्म के ही नहीं आते साथ में किंतु पूर्व प्रज्ञा च पूर्व जन्म जन्मांतरों की अनेक जन्मों की समस्त वासनाएं भी उसके साथ विद्यमान है। बताओ एक ऐसा कंप्यूटर होगा नहीं अनंत जन्मों की वासना इसके अंदर है कैसा चिप्स कितने चिप्स होंगे इसके विलक्षण कंप्यूटर है ना ये, अभी जितने आप बना रहे हैं जितने कंप्यूटर है वो थोड़ी देर के बाद जवाब दे देता है आपके हार्ड डिस्क खाली नहीं है मेमोरी खत्म हो गया नहीं ये सब आ जाते जवाब दे देता है वो भी कहते बस इतनी इसकी कैपेसिटी और यहाँ की कैपेसिटी का पता ही नहीं चल रहा आदि अंत है ही नहीं इसके ठिकाना ही नहीं इतना अंदर है अनंत जन्मों की वासना 84 लाख योनि की वासना इसके अंदर भरा पड़ा है और गलत क्लिक भी कर दोगे ना यहाँ तो वासना सामने नहीं आती एकदम बंदर बन जाओगे अभी है थोड़ा थोड़ा के सदृश बंदर नहीं हो सकते ता नहीं हो सकते माँ तो बड़ा बोल रहा था कि भाई ये देखो यहाँ शौचालय भी बना दिया लोग शंगा घर बना लोग जो फिर भी सड़क पे खड़े होके कर देते हैं शर्म नहीं इन लोगों को बहुत बोलने हमने कहा देखो क्या करें हम तो पूर्व जन्म के संस्कार कुत्ते रहे हैं ये सड़क पे खड़े होकर के मुंह देते हैं भैंस रहे होंगे सड़क पर पेशाब करते चलने की आदत है अब यह है कि थोड़ा अंतर हो गया चलते चलते नहीं पेशाब करते रहते हैं ये खड़े पेशाब करके फिर चलते अंतर है बैल वगैरह करते क्या चलते भी रहते पेशाब भी करते रहते या नहीं बस उसमें और इसमें इतना अंतर है ये खड़े खड़े कर देता है चलते चलते नहीं करता है तो पशु की वासना इसके अंदर क्या करे वासना का भी ओवरकम नहीं कर पाया अभी उसको उस पर संस्कार नहीं दिया गया है शिक्षित नहीं किया गया इसीलिए वो ऐसा है तो शिक्षा दो नाराज होने से क्या होगा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा यदि विदेशों के जैसे जगह जगह रोड रोड पे सब जगह वो कैमरा लगा के रखनी पड़ेगी कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा पुलिस की। तो जो भी आप खड़ा के पिछा कर तुरंत एक डंडा दे, एक चल बंद कर दो उसको अंदर, जब तक 200 रुपया नहीं देगा छोड़ना नहीं। तो अपने आप सब सही हो जाएंगे। विदेशों में ऐसे ही करना पड़ा, वहां भी ऐसे ही थे। जहाँ जैसे यहाँ आज अर्ध जानवर बन करके मनुष्य हैं, वैसे वहां पर भी थे। तो बड़ा नियंत्रण किया उन लोगों ने, बहुत मेहनत किया है और ईमानदारी से किया है। यहाँ तो घूस डालेंगे 5 रुपए दे तो पेशाब कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो जाएगी है ना। और तो फाइन की जगह और 5 रुपए दे दो, काम चल जाता है। यहाँ ये बेईमानी है ना, सब जगह नीचे से ऊपर सब जगह भ्रष्टाचार। उन्होंने ईमानदारी से देश हित में लगे, पूरी प्रशासन लगी, तब जाकर के जो वहां के देश सुधरे हुए। आज अब थूक नहीं सकते कहीं, और यहाँ तो जहां देखो वहीं लाल लाल दिखेगा ना, सड़क पर भी सब जगह दिखेगा। जहां तहा पान लिखा करके जो बिहारी तो विशेष रूप में थूक देते हैं, कोई संस्कार ही नहीं है, आदत खराब है लोगों की। अब इनको शिक्षा कैसे दे, बिना डंडे के शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते। वहां भी ऐसी हुआ, यहाँ भी ऐसी, नियंत्रण के लिए जरूरी है, तब जाके धीरे धीरे शिक्षित होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अनेक वासनाएं हैं, वासनाएं एन रूपेण किंचित सादृश्यता के साथ आप अनुभव में देखते ही। तस्मात वासनावत नाशिष कर्म मर देती शेष कर्म संभव आगे ना। इसी जैसे वासनाएं बनी हुई है, उसी प्रकार से समस्त कर्म का नाश नहीं हो सकता, कर्म भी भरे हुए रहते मानना ही होगा। यत एवं तस्मा शेषिनो उपभुक्ता कर्मणा संसर्ग बद्धे, इसीलिए उपभुक्त उन कर्मों की अपेक्षा से कुछ और कर्म शेष रह गया है, उन कर्मों की वजह से वह संसरण को प्राप्त होता है, यह बात कहना उचित हुआ। इति न कश्चित् विरोधः, अतएव परस्पर कोई पौर्वापर में विरोध नहीं है। कोसवद्वा यम प्रति निवर्तन्ते इत्युच्यते, वह कौन सा मार्ग है जिसके माध्यम से ये वापस इस पृथ्वीलोक की ओर लौट के आते हैं, वो मार्ग के बारे में बताइए। यथेतम माने यथागतम निवर्तन्ते, जैसा गए थे वैसे लौटते हैं। जैसा गए वैसे कैसे लौटेगा, गए तो यहाँ पृथ्वी से लेकर के अर्चिरादि सराम से गए हुए हैं, धूमरादि मार्ग से गए हुए हैं, और फिर धूमादि से लौटेंगे कैसे, यथेतम कैसे कर दे, विपरीतम है ना, जैसे गए उसके विपरीत में आ रहे हैं, आपने यथेतम कह दिया। इसलिए पूर्व प्रसिद्ध है नो मासे पे पितृलोकम पितृलोकाज आकाशम आकाश चंद्रमा सिद्धि गमन क्रम उक्त न तथा निवृत्ति, उस प्रकार की निवृत्ति क्रम भी वैसे ही तो नहीं हो सकता ना, सीधा मास में टपकेगा, मास से आप जो पितृलोक से आकाश जगत पर लौटना कहाँ हुआ, उसको दोबारा चढ़ना हुआ, एकदम गिर पड़ा फिर दोबारा चढ़ गया, ऐसा हो जाएगा मामला, उतरने का तो बना नहीं है। तिंतरी तब कहता है तिंतरी आकाशद्वयम इत्यादि उक्तो न तथा निवृत्ति, क्योंकि इति है ना वहां पर गमन क्रम उक्तो न तथा निवृत्ति, उस क्रम से निवृत्तिया कल्पना न करे। किंदरे विपरीत क्रम से लो आकाशाद्वायुम यथा इतम उच्यते, प्रश्न पूछा कथम यथा इतम उच्यते, यथाक्रम जैसे गया था वैसे, जिस प्रकार से यहां से वहां गए यथा आ इतम यथा इतम, अपने कैसे कर दिया, तब कहते हैं नहीं से दोष आकाश प्राप्ते तुल्यत्वात् पृथ्वी प्राप्ति, जैसे यहां से वो आकाश को प्राप्त पितृलोक प्राप्त किया था, उसी प्रकार से वहां से लौट करके जो पृथ्वी की प्राप्ति है ना, ये सब प्रक्रिया में यहां से गया तो वहां कहां पहुंचा, आकाश, वहां कहां से निकलेगा तो कहां आएगा पृथ्वी, या इसमें कोई जवाब जो है वैपरीत क्रम को लेकर के आप जो कथन कर रहे हैं, यह यथाइतम का तात्पर्य क्या है, जैसे गया उसी क्रम से लौटा, यह इसका तात्पर्य, जिस क्रम से गया कोई दूसरे क्रम से आ रहा हो रूट बदल जाए, होता है ना, आप पहले तो शहर के बीच में से चले गए हैं, अब बाद में बाईपास से आना पड़ गया, हो जाता है ना, तो वैसे यहाँ नहीं है, यहाँ कोई बाईपास लेन इसको नहीं मिलेगा, जिस रूट से गया उसी रूट से इसको विपरीत क्रम से जो लाएगा इस तरह तात्पर्य। छात्र यथेतम एवं नियम आ गया ना, अनेवम विधम अपनी निवर्तनते पुनर्निवर्तन नियम, अनेवम विधम भी इसी प्रकार से आएगा और इस प्रकार से नहीं आएगा, यह कोई वाक्य में नियम ही नहीं है। किंतु यह सामान्यम क्या है, वापस जरूर लौटेगा, लौटेगा जरूर, ये तात्पर्य इसका है। पुनर्निवर्तन दी तो नियम, ये भी कर ब्रह्म सूत्र नीचे दिया है दोनों ब्रह्म सूत्रों को, उक्तं च स्मृति तथा च सूत्र कदाते अनुशयवान जिस स्मृति अनेवंच यथेतम अनेवंच, जैसा गया वैसे ही आएगा और कोई जरूरी नहीं, उसके लौटने के लिए भी उसे कर्म कांड बनता है ना, जैसा कर्म शेष रहा है उसी का उसका लौटने का रूट में बदल गया, इसलिए वही क्रम समर्पण कर दिया गया, लेकिन ब्रह्म सूत्र निर्णय दिया अनेवंच अनिश्रुतियों के आधार पर तुलना करते हुए कहा वही रूट से भी आ सकता है और शॉर्टकट भी मार सकता है, ये भी भरोसा संभव है, इसलिए एवं अनेवंच ब्रह्म सूत्र में तय कर दिया गया है। तत्साभाव्य आपत्तिर्पत्ते है, ये दो सूत्र है जो पहले हमने इसका विचार से बता भी दिया था संक्षेप में, तो उन अधिकरणों के आधार पर यह बात कही जा रही है। तो इसलिए यह तात्पर्य इतना ही है, पुनः जरूर लौटता है, रूट में कथन करने में कोई तात्पर्य, मार्ग का कथन करने में लौटने का यही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, इस प्रकार का नियम करने में तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य इतना है कि लौटना निश्चित है, इससे दक्षिणायन मार्ग से जो जाएगा उसका लौटना निश्चित है, इतने में ही इसका तात्पर्य। पुनर्निवर्तन थे इति तो नियम, अतो अतो उपलक्षणार्थम एतद् इसीलिए ये जो बताया जा रहा है मार्ग ये उपलक्षण मात्र ही है। अतो भौतिकम आकाशम तावत् प्रतिपदते, इसलिए पहले बार जब गिरता है तो चंद्रमा से वो कहा जाएगा भौतिक आकाश में गिरेगा, यही अपने नाम या तेषाम चंद्रमंडल शरीर आरंभिका आपह आसंस्ता तेषाम तत्र भोग निमित्त अलंकरणं छे विलीयन्ते, जो तेषाम मने उन यजमानों का चंद्रमंडल में जो शरीर ने प्राप्त थी उस शरीर के आरंभिक का जितनी भी उनके कर्म फल रूप कर्म था आसन ता तेषाम तत्र भोग निमित्तानां, वहां पर उनके उपभोग के निमित्त का बुद्ध कर्मों का नष्ट हो जाने पर वे वहां से वापस आकाश में गिरते हैं, ऐसे पूर्वांग घृत संस्थानम इव अग्नि संयोग ताविलीना अंतरिक्षस्थ आकाशभूत इव सूक्ष्म भवंती, जैसे घी को आपके जो कड़क था अग्नि का संयोग करने पर जैसा वो काठिन्यता विलीन होकर के तरलता कर सूक्ष्मता को प्राप्त कर जाता है, उसी प्रकार से मान लीजिए वहां काठिन्यता क्या थी, शरीर प्राप्त था, एक ठोस शरीर प्राप्त है जिसे वो अपने कर्म फल भोग कर रहा था, अब वो शरीर क्या हो गया, वहां का नष्ट हो गया, विलीन हो गया, अर्थात वापस अपने सूक्ष्मता को प्राप्त कर गया। अंतरिक्षा सूक्ष्म वन के जो शरीर है क्या हो गई, आ करके आकाश में जो थे अब आकाश से भी अंतरिक्ष से भी वायु भाव को प्राप्त कर, वायु प्रतिष्ठा वायुभूता इतश्च अमुतश्च विहीयमानाः, वो वायु भूत हो गए, वायु के शरीर की भूत हो चुके हैं और इधर उधर जो है वायु के साथ भटकते रहते हैं अंतरिक्ष लोक में, वायु जैसे बहे वैसे उन्हें भी जाना पड़ेगा, जैसे वायु जावे वैसे जाना पड़ेगा साथ साथ उन्हें भी, तब तादात्म्य को प्राप्त हो जाने के कारण, और तावि सक्षिण करना और जितने दिन वहां ये तारिश भटकन का उपभोग करने का क्रम था वो क्षीण हो गया, तब वह सक्षिण कर्मा वायुभूत होती, वह क्षीण कर्मा उनके साथ ही वायु भाव को प्राप्त हुआ था और वायुर्भूतवा ताभि सहैव धूम भवती, उन्हीं सकल का जो अवशिष्ट कर्म आदि उनके साथ में ही दो वह वायु के भाव से निकल करके धूम भाव को प्राप्त करता है, धूम भूतवा अभ्रम धूम भाव से हुआ जो था वह अंत में अभ्रभाव को प्राप्त करता है। तावीय तात्पर्य तासु आकाश भूतासु तत् प्रवेशिता कर्मिणो अध्यवरोहंत तद्भूता इव होती, टीकाकार से कहते हैं तद्भूता इव समझना, तद्भूत ही हो जाते ऐसे नहीं, यदि वो आकाश हो तो जड़ हो गया ऐसा नहीं समझना, जड़ ही हो गए, तात्पर्य इव तत्तादात्म्य तत् का अभिमान कर लेते हैं, जिस मार्ग से उतर आ रहे हैं उस मार्ग का वो अभिमान कर बैठते हैं, इसीलिए कह दिया गया। तो धूमो भूत अभ्रम अभरण मात्र रूपबोधे, अभी बादल नहीं बना, कोहरा टाइप हो गए हैं, वो कोहरे भाव से फिर ठोस हो जाएंगे, बादल बनेंगे, जो कि अगला मंत्र में आरंभ आएगा। इसे कहते अभरण मात्र रूप बोध, मात्र से इसलिए दिया अभरण स्वरूप मात्र ही उनका हो रखा है। वास्तव में वह अभरण रूपता से अब जो है प्रदान करने की वर्षा करने योग्यता उसमें अंदर नहीं है, कोहरा से वर्षा नहीं होता है जब तक बादल ना हो, और कोहरे में ठोस पर आने के लिए अभी समय बाकी, तब तक वो अभ्र भाव में ही बना रहेगा। अभ्रम भूता मेघो भवती, मेघो भूता प्रवर्षति, यह व्रीहवा ओषधि वनस्पति जायते, अतो वै खलो दुर्निष्प्रपदरम यो यो हि अन्नम मत्ति यो रेतः सिंचति तद् भूय एव भवति। गिरने की प्रक्रिया भी वैराग्य के लिए दिया। कितना लंबी यात्रा है पुनर्जन्म का, नहीं पुनर्जन्म की यात्रा बहुत लंबी है। कितना समय आकाश भाव में रहेंगे, कितने समय वायु भाव में रहेंगे, कितने समय धूम भाव में रहेंगे, कितने समय में अप्र भाव में रहेंगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। अब अप्र भाव में रहते हुए धूप आ गया, हो गया छुट्टी उसकी, तो है ना, तन जमीन पे आ जाएगा, बादल भाव को प्राप्ति नहीं कर पाएगा, इसी बीच में ही उसका टिकट कैंसिल हो गया, नहीं बेचारे को फिर चक्कर काटना पड़ जाएगा। इस तरह से वो क्या हुआ, भाग्यवशात वो अप्र भाव से बादल भाव को प्राप्त कर गया, और बादल भाव से वर्षा हो गया, वर्षा के माध्यम से व्रीहि जो औषधि वनस्पति तिल मास इत्यादि किरण उत्पन्न हो गया। उसके बाद उसका भाग्य बहुत तेज था, उसको जो है एक पति पत्नी जो विवाहित लोगों ने खाए पिए, तभी तो संतान होगा। अब हम लोग के खाने पर कोई लाभ नहीं है ना, इसलिए कहते हैं दुर्निष्प्रपतरम, भयंकर शब्द किया दुर्निष्प्र, इन दिन उपसर्ग प्रयोग कर दिया, पतरम कर दिया, पतन हो रहा है, और पतन होता हुआ भी प्रकृष्ट पतन है, और जिससे उस पतन से छिपके निकलना असंभव है, इसलिए निष्प्रपतर है। निष्प्रपतर होता हुआ कोई अनायास आ जाए वो भी नहीं, दुर्निष्प्रपतर वर्णन करेंगे संस्थाप से भाष्यकार देखिए आप। इसलिए यो यो जो जो जीव इस अन्न को खाता है और जो वीर सेचन करता है वह तत्त्व रूप ही हो जाता है। यदि ऊर्ध्वरेता खावे, बालक खावे, बुढ़े खावे, या नपुंसक खाए, ये सब लोग खाएंगे तो कोई फायदा नहीं, महात्मा खावे नहीं क्या फायदा, इससे तो जो खाए वो वीर तो बन जाएगा, वीर को उसे ओज बना लिया या तो नष्ट कर दिया, या तो नपुंसक हो तो फिर तो उत्पन्न ही नहीं कर सकता, है कि नहीं, तो ऐसे स्थिति में फिर व्यर्थ हो गया, तो उसके मरने के साथ वो मरेगा, फिर वो चक्कर काटेगा या मौका लेकर शौचादि के माध्यम से बाहर आ जाएगा, गोबर हो जाएगा, जमीन में लीन होगा, फिर आएगा, चक्कर काटेगा, उसके पता नहीं। इसे पुनर्जन्म का कोई भरोसा भी होगा जरूर, नहीं भरोसा भी होगा, कितना समय लगेगा, कितने चक्कर काटने पड़ेंगे ये पता नहीं। इसको संकेत कर रहे हैं आप इन शब्दों से, भाष्यकार विस्तार से बताएंगे। अभ्रम भूत्वा तथा सेचन समर्थो मेघो भवती, अभ्र होने के बाद में सेचन करने के समर्थ, सेचन मैंने ऊपर से बरसाने योग्य हो करके क्या होगा, वह मेघ बन जाता है, समर्थ जो मेघ है तद भाव को प्राप्त होगा। मेघो भूत्वा उन्नतेषु प्रदेशेषु तद प्रवर्षति, मेघ हो करके उन्नत प्रदेश में गिरता है, गिर के वहां से भत्ते भत्ते भत्ते नीचे आता है, पहाड़ में जब बरसा हुआ है वो कहा नीचे सीधे थोड़ा नदी में थोड़े टपक रहे हैं सभी, या सीधे कोई पेड़ में आके गिरेगा, बीच में ही सीधा संबंध करेगा, ऐसे बात तो है नहीं, कहाँ कहाँ गिरता है, कैसे कैसे होता है, अंदर के स्रोतों में बन जाते हैं, फिर आजकल ट्यूबवेल चलाते हैं ना, ट्यूबवेल खेती बाड़ी में लोग ट्यूबवेल चलाते हैं, वो पानी कहाँ से आया, यही सब बरसा वर्षा जो हुआ जहां था वो सब अंदर गया हुआ जमीन में, और वहां जाकर के अंदर जो स्रोत बने हुए हैं जो वो स्रोतों में मिल गए, असरों से मिलकर के जीवात्मा जब ट्यूबवेल से बाहर आया और खेती में गया, हाँ तब जाके जन्म होएगा उसका, गेहूं बनेगा ना वो, तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिर रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, कोई जरूरी नहीं सीधा ही खेती में कोई बरसात के रूप में आकर के गिर पड़ेगा, भाग्य से भाग्यवान होगा वो जो ऐसा आन पड़ता है जिसका। इसलिए कहते हैं कि भाई उन्नति से प्रेषित प्रवर्षित जान करके भाषिकार जोड़ दे रहे हैं ताकि जो आपको समझाने के दुर्निष्प्रपत्र क्यों कहा गया। वर्ष धारा रूपेण शेष कर्मा पद्धति करता हुआ शेष कर्मा जो जीवात्मा था वह जो है वर्ष धारा के रूप में गिरता है। औषध वनस्पति तिलवाशाइत्य द्वारा जायन्ते विशेष कर्मा जीव जो है गेहूं है धान है औषधियां है वनस्पतियां अन्य तिलमाश इत्यादि रूपेण माश कहते उड़ दो तिल मन तिल है इसी प्रकार आ जायन्ते क्षीण कर्मणाम अनेक बहुचन निर्देश। यहाँ सब जो निर्देश बहुचन क्यों कर रहे हैं कति इसलिए जायन्ते है भोजन प्रयोग कर रहे सब जगह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो है ये शेष कर्मा जो जीवात्मा एक नहीं है अनंत है। यहाँ भी इस विषय में इस मंत्र में दो अधिकरण जिसका विचार पहले बता चुका हूं मैं। एक तो नातिचराधिकरण जल्दी आएगा ऐसा नहीं अति शीघ्र आएगा नहीं नाति शीघ्र बहुत लंबा समय ले सकता है। और अन्य अधिष्ठिताधिकरण ये दो अधिकरण यहाँ पर विचारणीय इस ऊपर मंत्र पर भी है। यहाँ समाप्त हो जाता हमने बताया था पहले छह अधिकरण यहाँ पर है पूरी पूरी इसमें तो ये दो है पहले उसमें भी दो था दो दो चार उससे पहले एक एक करके क्रम से आया था दो कुल छह क्षीण कर्मणा अनेकत्ता गोचर निर्देशा मेघाशु पूर्वेशो एक रूपत्ता एक गोचर निर्देश। और पहले में ये क्वेश्चन क्यों प्रयोग करिए फिर वहां मेघादि स्वरूप है ना और एक रूपता और यहाँ के विविध रूपता सब कटहल ही बनेंगे क्या है कोई कटहल कोई अमरूद कोई आम कोई कुछ बन रहा है सब अलग अलग बन रहे ना लेकिन बीच की जो अवस्थाएं थी अप्र भाव था मेघ भाव था वायु भाव था इस भाव में धूम भाव धूमत्ता धूम भाव ही अलग अलग धूम नहीं है अनेक प्रकार का उपाधि की धूम परिकल्पना कर ले भले धूमत्व धूम स्वरूप एक मान लिया जाता है अत कोई अंतर नहीं। ये जो अभी स्थूल भाव में आ गया वो सब सूक्ष्म भी है अब अत्यंत स्थूल है नहीं वृहिय वाली क्या है अत्यंत स्थूल भाव है। इस स्थूल भाव में उनके विविध प्रकार हो गया अनेक प्रकार हो गया अत यहाँ बहुवचन है और पूर्व में सब जगह एक गिरी तट दुर्ग नदी समुद्र आरण्य मुर्देशादि निवेश सहस्राणि वर्ष धारा अधिपतिता नाम देखो प्रकार बता दिया यस्मात गिरी हुआ गिरी तट दुर्ग नदी समुद्र अरण्य मरुदेश आदि सन्निवेश सैकड़ों हजारों की संख्या सन्निवेश है उन जगहों में गिरा वर्षा वर्षधारा भी उन वर्षधाराओं के माध्यम से पतितानाम जीवानाम अतः तस्माद हेतु और वही हलो इसी कारण से ही समझो कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म की जो रूट है मार्ग है जो आगमन है वापस ये दुर्निष्प्रपतरम दुर्निष्क्रमण दुर्निस्सरण ये जो निष्क्रमण प्रक्रिया है वह अत्यंत कठिन ये तो गिरी तटाद उदक स्रोत सा उह्यमाना नदी ही प्राप्त होती है। गिरी की चोटियां है पहाड़ की चोटियों पर गिरा वहां से जो है जल की स्रोत बना उस स्रोत के द्वारा वहन किया जाता हुआ वो धीरे धीरे नदी को प्राप्त किया और नदी से नहरों में गया नहरों से खेती में गया कितनी लंबी यात्रा शो करनी पड़ती है और कई बार बीच में बर्बाद भी हो सकता है कोई भरोसा नहीं खेती भी जाएगा क्या क्या आप जाते कमर उठा के लाते हैं 80,000 वो शिव जी पर चढ़ा दिए वो शिव जी पे जाते सीधे चला गया वो नाली में चला गया खत्म है कि उस भाग्यवान पुरुष है वो जो जो उन जल बूंदों में रह रहे हैं जीवात्मा वो परम सौभाग्यशाली है लेकिन भगवान की जीव पे ही गिर पड़े नहीं भगवान के साथ संपर्क हो गया और वे पुण्य श्रेष्ठ लिंगों पर आप डाल देते हो उनके शीघ्र ही गति हो जाती है। और जो केवल वहां से उठाए लघुशंका का शौचिल उपयोग करके छोड़ दी बेकार गया हो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा अपवित्र संघ हो गया ना नहीं यहां बताएंगे लेकिन उन सब के अभिमान करता चलता वक्त क्या पूर्ण भोग करेगा यह मूर्छित वत रहेगा किस रूप से आ रहा है सकल भावों का पूर्ण व उपभोग करता है या नहीं इस पर विचार करेंगे दुर्निष्पदम की शब्द व्याख्या करते हुए देख लीजिए बोलेंगे सारी बात नदी प्राप्त तथा समुद्रम तथो मकरादि फिर भक्षण दे हम मान लो कहीं नहीं आया सीधे समुद्र चला गया तो फिर वहां समुद्र में क्या है, मकराज जल भाव के विद्यमान उसको पी जाएंगे, खा जाएंगे। अब उनको दूसरे खा लिया, ऐसे पता नहीं कब जन्म होएगा इसका। तत्रैव जैसा मकर समुद्र विलीना, और कई बार ऐसे तो मकर वही मर गया, वो समुद्र में विलीन हो जाएंगे दोबारा बेचारे। समुद्रांबो भी जलधरी आकृष्ट, फिर दोबारा क्या होगा, वो समुद्र जल उनको क्या करेगा, जब जल क्या करते आकर्षित करते सूर्य के प्रभाव से, दोबारा बादल होंगे वो, दोबारा गिरेंगे, कब तक ऐसे चलेगा। पुनर्वर्ष धारा बिन मरुदेश शिला तटे वाग्या गम्य पतिता तिष्ठन्ती कदाचित व्याल मृगादि पीता भक्षिताश्चन्नेहि। और कभी कभी तो व्याल मृग आदि से पीत और भक्षित हो जाते हैं अन्यों के द्वारा ही। अन्यश्च तेपि अन्य, और कुछ अन्य लोग इत्यं प्रकार परिवर्तेरन, इस प्रकार से प्रवृत्ति परिवर्तन मैंने बार बार चक्र चलते रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन भटक रहा है, किसी रूप से भटकते रहता है, और बड़ा मुश्किल से मनुष्य प्राप्त हो जाता है। कदाचित अभक्षिष स्थावरेश जाता, और कभी कभी तो अभक्ष स्थावर में चला जाता, अभक्ष स्थावर में गया, और कोई उसको गाय भी सुनी छोड़ देती है, गाय भी नहीं खाती, ऐसे घास दुनिया भर के पेड़ पौधे, उस रूप में आप हो जाओगे तो फिर वहां से खड़े रहना पड़ेगा, पेड़ पौधा बने कोई आपको सुनने को भी तैयार। जब तक तो पेड़ को अंत ना आवे, उसके मौत ना हो, तो वहीं रहना पड़ेगा ना आपको। जिस दिन उसकी मौत आएगी तब आप गेहूं उपाय से छुट्टी मिलेगी, फिर चक्कर में घूमोगे। कितना बड़ा आपत्ति है, भक्षिष्य विस्तावरेश जाता ना, भक्ष स्थावरों में चले गए, मान लो भक्ष स्थावरों में आम वगैरह फल फूल पौधे वाले में चले गए आप, तो जरूरी है क्या आप गेहूं ही बनोगे, गेहूं का पत्ते बन जाओगे, फाल बन जाओगे, जड़ बने रह जाओगे, क्या भरोसा है, किस रूपापन रहोगे आप, जरूरी के गेहूं ही बनोगे। अब मान लो गेहूं बन भी गए, कोई खा भी लिया, तो खाया जो नपुंस खाया, तब क्या होगा। जाता नाम रेत सिख देह संबंध दुर्लभ, यद्यपि आप भक्ष स्थावरों में भी चले जाओगे ना, तुम्हें कोई जरूरी नहीं है रेत को सिंचन करने वाला आदमी के शरीर के संबंध को आप प्राप्त करोगे, यह कोई भरोसा नहीं है, दुर्लभ है। बहुत स्थावराणाम तो दुर्निष्क्रमण, क्योंकि स्थावर के भी स्वरूप अनंत है, पता नहीं कई तो मार्केट के सड़के फेंक दिए जाते हैं, किसी के पेट में भी नहीं जाते, नहीं आम वगैरह कई बार आज तक भी पहुंच जाता है, आप भी देखते सड़ा है, फेंक दो भाई, है ना, सेब वगैरह फेंकते ही नहीं फेंकते आप, देखो आपके हाथ से पहुंच गया, एक भूत जवान आपके पास जन पहुंचे, चलो बेकार भी मान लिया जाए, उसके हाथ से पहुंच गया जो वाकई में गृहस्थी है, जो संतान पैदा करना चाहता, जब आप पहुंचते फल सड़ गया तो खाएगा क्या, वो इतनी लंबी यात्रा बेकार गई, वही हाल है जैसे लंबी क्यों में खड़ा हुआ आदमी टिकट की जो है बिल्कुल दरवाजे पे आकर वहां पर उस पर बोर्ड लग गया, वही हाल है ना, अत्यंत दुर्लभ है स्थिति, इसीलिए भूतास्तारणामिति तो दुर्निष्क्रमणतम। अथवा अथवा करके कई विकल्प दे रहे हैं, जान करके भाष्यकार समझा रहे हैं, अतो अस्माद् गृह्यवादि भावाद् दुर्निष्प्रभतरम दुर्निर्गमतरम दुर्निष्प्रभतरम इति तकार एको लुप्तो द्रष्टव्य, एक तकार लोप हो गया ऐसे समझ लेना, पततरम हो गया, तरम प्रत्यय दिख रहा है, पत धातु का तकार लोप हो गया मान लो, हैं तो पततरम होनी चाहिए पतरम हो गया, इसे कहते एक तकार यहां लुप्त है समझ लीजिए। व्रीहवादी भाव दुर्निष्प्रपदा, व्रीहवादी भाव क्या है, अत्यंत कठिन मार्ग, तस्मादपि दुर्निष्प्रपत्ता रेत सिद्ध है समुद्र, उससे भी भयंकर कठिन इस बात का है कि जो एक जवान आदमी के यहाँ हम प्रवेश करता है ना, कोई विवाहित जवान आदमी जो कि धर्म की मर्यादा में रहकर अपना वीर को व्यर्थ नाश नहीं करने वाला है, आजकल विवाहित ही बहुत हैं, इन विवाहित में क्या है, नाश कर दे रहे हैं व्यर्थ का, कई बातें नियंत्रण नहीं है, जब तभी संबंध कर देते हैं फिर दवाई खा जाते हैं, और दूसरे प्रकार से भी नाश करने के लिए अनेकों रास्ता बनाती है, निरोध फिरोध क्या क्या नाम से आ रखते हैं, कंडोम्स नहीं, उसको पहन करके लोग काम करते हैं तो वो तो व्यर्थ ही गया ना, घर में तो गए नहीं, इसलिए कहते हैं व्रीय भाव प्राप्त करना ही कठिन है, उसमें भी रेत से देह संबंध भाव प्राप्त करना और भी कठिन। जो गर्भार्थ ही वीर धारण कर रहा है और तारस वीर को धारण करने वाला पुरुष का शरीर को प्राप्त हम करें, ये और भी कठिन काम है। इसे कहते हैं तरप प्रत्यय क्यों दिया, उसे भाषा समझा रही है तरप प्रत्यय का अर्थ को घटाने के लिए। तस्माद भी दुर्निष्प्रपतादपि, वो जो स्वयं दुर्निष्प्रपत है कौन, व्रियादि भाव प्राप्त करना, उससे भी कठिन है रेत से देह संबंधा, रेत को सींचने के समर्थ देह के साथ संबंध होना। इसीलिए दुर्निष्प्रपतरम प्रपतरम हो गए पतरम इत्यादि। क्यों केवल बता रहे थे गोर्द रेतो भीर बाल ही पुंस्त रहित ही वीरवा भक्तता अंतरारे वे, यदि उर्द्रेत के शरीर में चला गया, बच्चे के शरीर में चला गया, पुंस्तु रहित ही मैंने नपुंसकों के शरीर में चला गया, बूढ़ों के शरीर में चला गया, अब तो बीच में ही बेकार चला गया उसका काम, इतना दूर आया हुआ व्यर्थ हो जाता है। अंतराल एवं अगला जन्म पाने से पहले ही नष्ट हो गया अनेक तद अन्नादानम, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अन्न को खाने वाले वेद है क्या, कि जो जो अन्न खा रहा है सब पैदा ही करते हैं, है? उनके हर बूंद जो वीर का एक बच्चे को जन्म जरूर देगा, ऐसे तो है ही नहीं। कई तो यूं ही सब प्रदोष आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार से नष्ट हो रहा है, एक प्रकार नहीं है नष्ट होने के मार्ग भी, अतएव अंतराल में ही नाश बहुत हो रहे हैं। इसलिए बहुत करा रहे मुमुक्षुओं को कि भाई सोच लो आपके शरीर जो मिला है ना परम सौभाग्य, इतनी कठिनताओं को आर पार करता हुआ आप ये शरीर को प्राप्त किए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर वेग वैराग्य से संपन्न होकर यदि अद्वैतानुभूति के प्रयास नहीं करते हैं तो फिर क्या है, जीवन व्यर्थ ही माना जाए, अमोघ जीवन हो जाएगा, अमोघ जीवन हो जाएगा, अमोघमय जीवन करना है, अमोघमय हो जाएगा। इसलिए अनेकत्वादन्नादाना कदाचित काकताली वृत्या, देखो परम सौभाग्य की बात है ना, काकतालीय वृत्या रेत सिद्धि भक्षन्ते यदा तदा रेत सिद्ध भाव तथा नाम कर्म वृत्ति लाभ, मान लो काकतालीय वृत्ति से है ना, जैसे कहते हैं ना भाई चील का मुंह से छूटा या हाथ से छूट गया तंदूर पे गिरा, नहीं नहीं पहले खजूर पर गिरा लटक गया, और खजूर से भी गिरा फिर देखा तंदूर में चला गया तो व्यर्थ का गया ना वो भी। इसलिए कहते हैं कि ये भी काकतालीय न्याय के अनुसार परम सौभाग्य की बात होता है जो वह अन्न रूपेण विद्यमान जीवात्मा को कोई रेत सिद्धिर भक्षण दे, रेत को सिंचन करने वाला परम गृहस्थ के द्वारा खा लिया जाता है यदा, और वह परम गृहस्थ भी उसका सदुरुपयोग कर दिया रेत सिद्ध भाव गदा नाम कर्म वृत्ति लाभ, तभी जाकर कर्म का वृत्ति लाभ होता है। यहाँ जाकर के कभी आगे विचार के लिए कर्मणो वृत्ति लाभ, यहाँ इससे पहले आपने कर्म का वृत्ति लाभ नहीं है, मार्ग में आ रहा है भटकते भटकते भटकते आ रहा है, एवं उसे कर्मों का वृत्ति लाभ नहीं हुआ। कर्मणो भावी देहारंभा औन्मुख्य में वृत्ति लाभ, अनुशयाख्य जो अनुशय नाम से सुप्रसिद्ध है, अनुशय कहते अनुशायिन अनुशय ऐसा प्रयोग होता है, तो भावी शरीर के योग्य जो है कर्म अब जाकर के फलोन्मुख होते, यहां तक अगले शरीर का कर्म फलोन्मुख नहीं हुए थे, तब तक भावापत्ति के योग्य कर्म वृत्ति लाभ को प्राप्त किए हैं, यानी अगले शरीर के योग्य वृत्ति लाभ अभी कर्म का वृत्ति लाभ नहीं हुआ था, इस स्थिति में आकर के जाकर के वह अगले शरीर को प्राप्त करने योग्य कर्म अपने वृत्ति को लाभ कर, इस पर विचार कथम, तो मंत्र के पहले जवाब दे दी, यो यो ही अन्नम मत्ति अनुशी भी संस्थिष्टम रेत सिग्ध यश्च रेत सिंचति ऋतु काल योषति तद भूय एव तद आकृति लेव भवति, यो यो ही अन्नम मत्ति यो रेत सिंचति तद भूय एव भवति, तो मंत्र का वो ले रहे हैं जवाब, जो जो ही अन्नम मत्ति जो जो व्यक्ति अन्न को खाता है, कौन व्यक्ति खा रहा है, लेकिन अनुशी भी ये तारस गारस धर्म से उपयुक्त होकर के पुत्रादि की कामना पूर्वक पुत्रादि कामना की वासना वाले लोगों के द्वारा खाया जा रहा है, संशिष्टम रहत सिग्ध, संशिष्टम रहत सिग्ध यष्ट, और जो इस प्रकार का एकार जीवन से संश्लिष्ट होकर के रेत सिख है वह रेत सिंचति, वो रेत को सिंच दिया। किसमें? ऋतु काले योषिति, अपना पत्नी में ऋतु काल में उसको आदान कर दिया, गर्भाधान कर दिया। तब जा करके तक वो जो जीव अब तक भटकते भटकते भटकते यहाँ पहुंचा है, भूय एव भवती, अर्थात उस माता पिता के आकृति पे अपसमान आकृति वाला हो जाता है। तद अवयव आकृति भूयस्तम भूय पिछड़े, अवयव का आकृति भी लेना, नहीं तो क्या औरत के जो है औरत है और उसके जो गर्भ से निकल जाए फिर कुत्ता, ऐसा तो नहीं होगा। अवयव की आकृति भी यह मुख्य है, रंग में फर्क हो सकता है, स्वभाव वाली वासना कर्म वो सब अपने अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन मनुष्य आकार ही पैदा हो, पशु आकार पैदा नहीं हो। उसी में हो सकता है 6 अंगुली पैदा हो जाए या 4 अंगुली वाला पैदा हो जाए, गुंगा पैदा हो जाए, कहीं इंद्रिय से रहित हो सकता, ये सब विकार वाला हो सकता है, लेकिन भूयो अवयव की सादृश्यता जरूर रहेगा। इसे तद अवयव आकृति भूयस्तम एव भूय इत्युच्यते, उसको यहाँ भूय शब्द कह दिया गया है। रेतो रूपेण योषितो गर्भाशय अंत प्रविष्टो अनुशायी, जो रेत रूपेण स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट अनुशायी है वह उस रेत का सिंचन करने वाला, और जिसमें रेत सिंचा गया स्त्री उन उभय आकार के अवयवों के आकार के सदृश आकार वाला ही पैदा होता है। रेतसा रेतसिक आकृति भाग सकता है, रेतसा भोजन कैसे कर दिया आपने, रेत के सिंचने वाले के आकृति से भावित होने के कारण से वह रेत भी तद आकार को प्राप्त करा दिया। क्योंकि जो जैसा ना जो बीज है वह बीज अपना जो मूल की सदृशी होता है ना, नीम आपने का बीज बो दिया और उससे आप नींबू चाहोगे तो नहीं होएगा, नींबू का आपने पेड़ लगा दिया और आम चाहोगे तो नहीं होएगा, क्यों? उस अपने बीज का स्वभाव है। यद बीज जिस भाव से भावित होता है वह बीज से तद भाव भावित वस्तु ही उत्पन्न होगा। उसी वजह जो रेत जिस भाव से जिस आकृति आदि से भावित हुआ करता है वह रेत से समान आकृति से भावित होकर के तो समान आकार वाला ही पैदा होता है। सर्वे भ्यंगे भ्यस तेज संबुद्रा, क्योंकि वह रेत है वह एक जगह नहीं होता, जैसे दूध में घी है उसी प्रकार पूरे शरीर में वीर व्याप्त करता, वह तार संभोग काल में ही गर्भाधान काल में स्वतः ही पूरा शरीर के एक एक अवयव एक एक कण कण में व्याप्त तत्व अपने आप एक सार रूपेण होकर के निकल करता है। अतो रेत सिद्धाकृत रेव अवधि करता, इसलिए कहा रेत को सिंचने वाला जो है उसकी आकृति के सदृश आकृति होता है समझा गया। तथा ही इसको समझा रहे विस्तार रूप से पुरुषा पुरुषो चाहे गौर गवाकृति रेव न जात्यंत आकृति, इसे पुरुष है मनुष्य है इसे मनुष्य ही पैदा होगा, गाय है तो गाय से गाय ही पैदा होगा, न जात्यंतर जात्यंतर त्यंतर और अधिक जात्यंतर एक होनी चाहिए आकृति ही तस्मार युक्त तद्भूय होती। इसलिए जो बात कही गई है तद्भूय एवती वह सम्यक ही कहा गया है। ए तो अन्य अनुषेभ्य चंद्रमंडलम अनारुह्य पाप कर्म घोरे गृहवादी भाव प्रतिपद्यन्ते पुनर्मनुष्य भाव देशा नानुषयी नाम दुर्निष्पत्र, इसमें कुछ सौभाग्यशाली तो वो हैं जो यहीं पर जय समृष हो रहे हैं, यहाँ उपासना किया लेकिन अब चंद्रमंडल आदि जाने योग्य भी नहीं रह गए हैं, ब्रह्मलोक भी जाने लायक नहीं रह गए, अब उतनी है नहीं क्षमता उपासना कर्म का, उतना सामर्थ्य नहीं है कि जो उसको ऊर्ध्व गमन करा सके, वो लोग क्या करेंगे यही तुरंत ही वापस रुई आदि बाजार मनुष्य में आ जाए, ये रूट सबसे बढ़िया है ना, ये शॉर्टकट वाला मामला है। और इसी के लिए प्रार्थना करिए जाए यदि जब तक मुक्ति ना हो बारंबार जब यहीं पर पड़े रहे, ऊपर के लोग में भी ना जाए नीचे के लोग में ना जाए, नीचे भी जा सकते ना, तो इसलिए ये होना चाहिए कि भाई भक्त की यही प्रार्थना होती है हम यही रहे, वृंदावन में रख दो भले कुत्ता बना दो मेरे को वृंदावन में बना दो ताकि जो है हम यही मरे, अशिव भक्त है वो कह हमें काशी में बना दो, चाहे कुछ भी बनाओ मेढक बना चूहा बना दो लोग हमको मार देगा कोई बात नहीं, हम बारंबार चूहा भी बनने को तैयार, काशी में तो मरेंगे ना कम से कम, जिनके कर्म खत्म हो जाएंगे अपने आप जो है तारक मंत्र के योग्य हो जाएंगे, इस अभिलाषा से भक्त लोग इसी दृष्टिकोण से कहते हैं कि भाई हम न ऊपर के लोगों को जाना चाहते हैं न नीचे, न हमें स्वर्ग चाहिए न नर्क चाहिए, ना गौरव चाहिए बाद में यहाँ तक है? हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए बोल देते हैं। तो भी है ना अर्थवाद में से कहा जाता है, तात्पर्य यही है कि यथाशीघ्र हमें मनुष्य शरीर ही प्राप्त, ये इसका तात्पर्य। इस तरह से हम भी कह रहे देखिए कि ये तो अन्य अनुषेभ्य अन्य भी अनुषे भिन्न अनुषेय की अपेक्षा से जो दूसरे हैं, जो कैसे हैं वो चंद्रमंडलम अनारुह्य, वो चंद्रमंडल आदि को गए न धूम्र मार्ग अधिकारी रह रहे न अर्चे मार्ग अधिकारी रह रहे हैं, वो लोग जाना यही व पाप कर भी घोरे प्रियवादी भाव प्रतिपदन थे, वे भी ऐसा भी पाप कर्म उनका है, वो पुण्य कर्म नहीं है ऊपर जाने लायक, अतएव पाप कर्मों के कारण से प्रियवादी भाव प्रतिपदन थे, प्रियवादी भाव को तत्काल यहाँ प्राप्त कर जाते हैं, पुनर्मनुष्य भावम च और पुनः मनुष्य भाव को जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। एशाम नानुषयी नामी दुर्निष्प्रपतरम, वो भी जो है ना अनुषयियों के समान दुर्निष्प्रपतर नहीं है, यद्यपि दुर्निष्प्रपत तो है नहीं दुर्निष्प्रपतर नहीं हो सकते। कस्मात क्यों ऐसा है? अरे कर्मणा ही तेर व्रीयवादी यवादी ये उपाते, वो उनके कर्म ही ऐसा है वो व्रीया शरीर को सीधे प्राप्त कर जाते। उपात इति तद उपभोग निमित्त क्षय, और उस उपभोग निमित्त क्षय जो हो जाता है व्रीयादि स्तंभ देह विनाश है, यथा कर्मार्जितं दियांद्रम नवम नवम जलूका वत् संक्रमन्ते सविज्ञाना एव, स्पष्ट है ना? उसके तत्व कर्म भोग का निमित्त क्षय जब हो गया तब व्रीयादि स्तंभ देह का जो प्राप्त शरीर नष्ट हो जाता है, और यथा कर्मार्जित देहांतर नया नया शरीरांतर को वो जलू का न्याय से संक्रमण करता हुआ, वो भी कैसे संक्रमण कर रहे हैं? अपनी अपनी विज्ञान अर्थात वासना कर्म उपासना के आधार पर जो है आगे चले जाते हैं, क्योंकि श्रुति कह दिए सब ज्ञान भवति सब ज्ञान अनुभव क्रामती श्रुतियंतरा दो श्रुतियां दिया। इस प्रकार का अनेक प्रमाण अनंतरम विशेष विज्ञान भाषण देहांतर गति प्राप्त किया ज्ञान का मतलब है तो एक शरीर के अंदर दूसरे शरीर जब जाएगा विशेष ज्ञान का उद्भाषित होकर के ही वो देहांतर में प्रवेश करता है।